117 से देखते हैं। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، बेशक अल्लाह ने तौबा की अंसार और मुहाजरीन की। कौन से लोग? الذين تبعوه في ساعة الأسرة، وہ لوگ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، اس کے بعد کہ ان میں سے گروہ کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ پن آ چکا تھا۔ ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر بہت ہی مہربانی فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ پوری سورت میں توبہ کا ذکر ہے، پہلے مرتدین کی توبہ تھی، پھر مترددین کی توبہ کی بات ہوئی جو تردد میں تھے، اور اب اللہ کے نبی اور انصار اور مہاجرین کی توبہ کی بات ہے۔ غزوہ تبوک نے بہت ساروں کے دلوں کے حال کھول دیے، اور کون اللہ کی نگاہوں میں کہاں کھڑا ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اسی لیے اس سورت کو سورت توبہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے، اور ان کو پڑھتے اور سنتے ہوئے حقیقت میں دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے، یہ تو اس دور کی باتیں تھیں جب اللہ کے نبی موجود تھے، اور کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کی پکڑ ہو جاتی تھی، دنیا میں کفارے بن جاتے تھے، لیکن ہمارا کیا بنے گا کہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس آیت میں جو بات ہوئی کہ لقد تاب اللہ، بے شک اللہ پلٹ آیا، توبہ قبول کی، کس کی؟ علن نبی جی، نبی کی توبہ قبول کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس گناہ پہ توبہ قبول کی؟ کون سا قصور تھا جو انہوں اللہ تعالیٰ نے ان کا معاف کر دیا؟ تو اس میں ایک بات تو یہی آتی ہے کہ منافقوں کو تبوک کی جنگ میں جو شرکت نہ کرنے کی اجازت آپ نے دے دی تھی، اس قصور کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پہلی بات۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوگا کہ گناہ گار قرار دینے سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ سورۃ الفتح میں ہم پڑھیں گے، اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، کہ تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے ان گناہوں کو جو آپ نے پہلے کیے یا بعد میں کیے۔ تیسری اس بارے میں تفسیر ملتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں توبہ کی رغبت دلائی گئی، اور یہ بتا دیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو توبہ کا محتاج نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بھی توبہ کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب اللہ سے توبہ کرو، اور بات بھی یہ ہے کہ جو شخص جس درجے پر بھی ہو، اپنے سے اونچے درجے پر پہنچنے سے قاصر رہتا ہے، یعنی اونچے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو توبہ کے ذریعے پورا کروایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کتنی خوبصورت چیز ہے، انبیاء کرام اور صالحین کا خصوصی مقام سمجھ میں آتا ہے۔ ایک چوتھی تفسیر بھی آتی ہے کہ یہاں رسول کا ذکر بطور تمہید ہے، کیونکہ آپ صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذریعہ تھے، اس لیے آپ کا ذکر شروع میں تمہید کے طور پہ کر دیا، جیسے کہ دسویں پارے کے شروع میں ہم نے مال غنیمت کی بانٹ میں کہا کہ للہ خمسہ وللرسول ولذی القربا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور تمہید تھا، کیونکہ اللہ کو تو نہیں چاہیے تھا لیکن اللہ کے لفظ سے بات شروع کی گئی۔ کن لوگوں کی توبہ؟ الذین تبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، جنہوں نے ایسی تنگی میں رسول کا ساتھ دیا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کی تعریف ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو پیچھے ڈال کر مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ تبوک کے جہاد کی ترغیب دی آپ نے اور اتباع کی صحابہ نے۔ ساتھ سے مراد ہے وقت، اور اسرت سے مراد ہے سختی، اور یہاں اس سے مراد تبوک کا سفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم سخت گرمی کا تھا، دوسری بات یہ کہ فصلیں تیار کھڑی تھی، سارے سال کی محنت تھی، تیسری بات سفر بہت لمبا تھا، اور چوتھی بات یہ تھی کہ وسائل کی کمی تھی، اور پانچویں بات یہ تھی کہ کسی اچھے نتیجے کی امید بھی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ چلو اتنی جان جوکھوں میں ڈال کے جائیں گے تو وہاں جا کے بہت کچھ ملے گا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واپس آنا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے حالات میں جیش الاسرہ، تنگی کا قافلہ یا لشکر کہا گیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی تنگی تھی؟ حسن کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے، ایک اترتا تو دوسرا چڑھتا، اور زادے راہ کے لیے گنے ہوئے چھوارے اور خراب قسم کے جو تھے، اور جو کچھ ساتھ تھا لوگوں نے اس کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض لوگ انتہائی بھوک کی وجہ سے ایک چھوارا منہ میں ڈال کر گھماتے رہتے، اور جب مزہ لے لیتے تو اپنے ساتھی کو دے دیتے، اور وہ اس کو چوستا، پھر ایک گھونٹ سے اوپر سے پانی پھر ایک گھونٹ پانی پی لیتا، اور اس طرح ایک ہی چھوارا سب لوگ باری باری سے چوستے، اور چوسنے ہی میں وہ چھوارا ختم ہو جاتا، صرف گٹھلی رہ جاتی۔ لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے جاتے۔ کیوں نہ ایسے لوگوں کی اللہ تعریفیں کرے۔ ایک روایت امام احمد ابن حزیمہ ابن حبان اور حاکم نے حضرت عمر سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سخت گرمی کے دنوں میں اللہ کے نبی کے ہم رکاب تھے، تبوک کی طرف نکل کھڑے ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اتنی پیاس لگی کہ ہم نے خیال کیا کہ اب ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ بعض لوگ پانی کی تلاش میں جاتے اور خیال ہوتا کہ یہ زندہ لوٹ کر نہ آئے گا، بعض لوگ اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجھڑی سے پانی نکال کر نچوڑ کر پی لیتے، اور جو کچھ پانی رہتا اس کو اپنے کلیجے پر رکھ لیتے۔ اللہ اکبر، جیش الاسرہ فی ساعت الاسرہ۔ ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے دعائے خیر کا آپ کو عادی بنا دیا ہے، یعنی آپ دعائے خیر کرتے ہی ہیں اور اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور لوٹا کر نیچے نہ لانے پائے تھے کہ بادل اٹھ کر لشکر پر چھا گیا، پھر اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کے پاس جو برتن تھے وہ پھر سب نے بھر لیے۔ اس کے بعد جو ہم دیکھنے چلے کہ کہاں کہاں بارش ہوئی، تو معلوم ہوا کہ لشکر سے آگے کہیں بارش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے جیش الاسرہ۔ سنتے جائیں، سناتے جائیں، اور اپنا محاسبہ ہم کرتے جائیں۔ اگر ہم اس لشکر میں ہوتے تو کیا ہوتا، کہاں رہتے؟ ایک روایت ابن ابی حاتم میں ابو حرزہ انصاری سے ہے، کہتے ہیں کہ لوگ تبوک کے راستے میں ہجر میں اترے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہاں کا پانی کوئی نہ لے، کیونکہ یہاں پہ عذاب آیا تھا نا، قوم شعیب پہ، نہیں قوم سمود پہ، حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی۔ پھر وہاں سے کوچ کرنے کے بعد دوسرے پڑاؤ پر اترے، پانی کسی کے پاس نہ تھا، لوگوں نے پانی نہ ہونے کی شکایت کی، اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اللہ نے فوراً ایک بادل بھیج دیا جس پر اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ ایک انصاری نے اپنے ساتھی سے، جس کو لوگ منافق سمجھتے تھے، کہا، ارے دیکھ کہ رسول اللہ کے دعا کرنے سے اللہ نے ہم پر بارش کر دی۔ وہ کہنے لگا، بارش تو فلاں فلاں ستاروں کے طلوع اور گردش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ آگے آئے گی۔ مکہ والوں کا یہ خیال تھا کہ بارشیں ستاروں کے اثر سے ہوتی ہیں، تو اسی کی بات آ گئی۔ کہا، وقت کیسا تھا، مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ، کچھ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کے دل میں کچھ تزلزل ہو گیا تھا۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وقتی طور پر ڈاما ڈول ہونے والے لوگ تھے، لیکن بعد میں دوبارہ بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں اگر غلط خیال آنے بھی لگے لیکن اس کو دوبارہ شعور دے دیتا ہے اور وہ پھر پلٹنے لگتے ہیں، فوراً ہی ایسی کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں۔ شروع صورت میں ہم نے دیکھا کہ جو شروع میں تردد کا شکار ہوئے لیکن بعد میں خوشی سے جہاد میں شامل ہوئے۔ یہاں یاد رکھیے کہ تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی شک یا تزلزل نہیں ہے، بلکہ مادی اسباب کی کمی کے ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے پر تذبذب تھا یا تردد تھا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ڈبل مائنڈڈ، کروں کہ نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، وہ کیفیت۔ لیکن یہ وہ شک نہیں ہے کہ جو انسان کو اسلام سے نکال دے، بلکہ ایک فطری اور بشری چیز ہے جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ قلوب فریقین، اب یہاں کون سا گروہ تھا، کوئی خاص لوگ تھے، اس کے بارے میں ایک دو روایتیں آپ سے شیئر کروں گی۔ قلبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ساتھ نہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سوچنے کے بعد پیچھے سے رسول اللہ تک پہنچ گئے۔ ابن اسحاق اور محمد عمر کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی نیت سست پڑ گئی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے رہ گئے، اور وہ وقت آج کل کہتے گزر گیا، مگر ان لوگوں کو جانے میں کوئی تردد نہ تھا، یعنی جانا چاہتے تھے اور ارادہ بھی تھا، مگر ٹال مٹول میں پڑ گئے۔ انہی میں کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی اور ابو ذر غفاری تھے۔ یہ سچے لوگوں کا گروہ تھا، ان کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اسی طرح ابن اسحاق ابن مسعود کا ایک بیان نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی روانہ ہوئے تو راستے میں بعض لوگ ساتھ چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ سوچئے ذرا، کبھی ہم نیکی کے کام میں جائیں تو جاتے جاتے قدم پلٹنے تو نہیں لگتے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، فلاں شخص نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو رہنے دو، اگر اس کے ساتھ آنے میں کوئی بہتری ہوگی تو اللہ خود اس کو پیچھے سے تم سے لا ملائے گا، ورنہ میں اس کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، یعنی جو اللہ ان کے بارے میں حکم دے گا ویسا ہی کروں گا۔ آخر جب ابو ذر ساتھ سے رہ گئے تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو ذر پیچھے رہ گئے، ان کا اونٹ سست پڑ گیا؟ اللہ کے نبی نے پہلے والا ہی جواب دیا، ابو ذر نے اونٹ کو ڈانٹا مگر اونٹ سست پڑا رہا، یعنی چال میں تیزی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر ابو ذر اپنا سامان پشت پر اٹھا کر پیدل اللہ کے نبی کے پیچھے قدم بہ قدم چلنے لگے۔ یعنی انسان تو انسان، اگر جانور بھی ساتھ نہ دیں تو انسان اپنے قدموں پہ چل کے جا سکتا ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ابو ذر فرماتے ہیں، میں غزوہ تبوک میں اپنے اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، ساتھ نہ جا سکا، اونٹ بڑا کمزور اور دبلا تھا، میں نے خیال کیا اس کو چند روز چارہ کھلاؤں، یعنی اچھی خوراک دوں، پھر پیچھے سے تیزی سے اللہ کے نبی سے جا ملوں گا۔ چنانچہ میں چند روز تک اس کو چارہ دیتا رہا، پھر روانہ ہو کر ذل مودہ میں پہنچا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، کہ اونٹ اڑ گیا۔ میں نے دن بھر اس پر محنت کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، آخر میں نے اپنا سامان اپنے اوپر لادا اور چل دیا۔ دوپہر کو ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں اللہ کے نبی پر نظر پڑی، جانے والے مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ شخص تنہا پیدل چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر ہو تو بہت اچھا ہے، یعنی دور سے آتا دیکھ کے آپ نے خواہش کی کہ اللہ کرے یہ ابو ذر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے دل لوگوں میں اٹکے رہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کہیں آپ درس میں جائیں یا کوئی دین کی محفل ہو اور آپ کو کسی خاص بندے کا انتظار ہو تو آپ کی نظریں لگتی ہیں نا دروازے پہ، کوئی بھی آئے تو آپ کہتے ہیں، ہائے اللہ کرے یہ وہ ہو، یہ ابھی دروازہ کھلا ہے تو یہی اندر ہو۔ تو یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ابو ذر کو دیکھنا چاہتے تھے اپنے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ اللہ کرے یہ ابو ذر ہو تو بہتر ہے۔ لوگوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، اللہ کے نبی، خدا کی قسم یہ ابو ذر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر پر اللہ کی رحمت ہو، تنہا جا رہا ہے، اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے دور کسی جنگل میں چلے گئے تھے، کیونکہ یہ بہت زہد اور تقویٰ والے تھے۔ तो लोग इनके फतवों से बड़े तंग आते थे जी। और इनकी बीवी थी दूर जंगल में, और वहाँ फिर इन पे जब नज़ा का वक्त आया तो बीवी को कहने लगे कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे नहला धुला के कफन पहना के यहाँ रख देना, अल्लाह खुद ही कुछ बंदों को भेज देगा जो मेरा जनाजा पढ़ लेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ, जब इनकी जान चली गई बीवी ने इनको गुसल दिया और कफन पहना के रखा, उतने में वहाँ से सहाबे कराम की एक जमात गुजरी, रुके देखा ये अबू ज़र हैं, कहा हाँ, फिर उन्होंने इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। तो ये जो आपने कहा था ना कि अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा, ये बात फिर सच साबित हुई। इसी तरह कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत में ये पहुंच गए और अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह मेरा ऊंट नहीं चल रहा था, तो फरमाया अबू ज़र मेरे पास पहुंचने तक तूने जो कदम उठाया अल्लाह ने इसके इवज़ तेरा एक गुना मुआफ़ कर दिया, यानी हर कदम के इवज़ एक गुना मुआफ़ कर दिया गया। दिल चाहता है ना ये बातें पढ़ने और सुनने को, क्योंकि इन्हीं की तो कहानियां अल्लाह बयान कर रहा है कि देखो ये वो लोग थे, थोड़े से पीछे रहे लेकिन पलट आए, फौरन आगे आ गए। ऐसे एक सहाबी का जिक्र सुनिए, क्योंकि अगली आयत के अंदर इन्हीं का फिर जिक्र आएगा भी। तबरानी की रिवायत है अबू हसैमा सासे खसैमा, अबू हसैमा से रिवायत की रिवायत है, और काफ़ी ज़्यादा सनद है, मैं उसको कट करना चाहती हूँ ताकि आप पे बोझ ना पड़े, बताना इसलिए चाहती हूँ कि आपको ऑथेंटिसिटी का यकीन आ जाए, इसलिए कहीं मैं कुछ बता देती हूँ कहीं कम बताती हूँ कहीं ज़्यादा। कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी की रवानगी को चंद दिन गुजर गए तब तो अबू हुसैमा एक रोज़ अपने घर पहुँचे, दिन गर्म था, घर पहुँच कर देखा कि बाग के अंदर इनकी दोनों बीवियों ने अलग अलग दो अटारियाँ बनाई हैं और हर एक ने अपनी झोंपड़ी को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव किया। अबू हुसैमा के लिए पानी ठंडा करके रखा और खाना तैयार किया। झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ये कैफियत देखी कि बीवियों ने जो कुछ किया था इसका मुआयना किया, तो कहने लगे सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली लग्जिशें तो अल्लाह ने मुआफ़ कर दी हैं, इसके बावजूद आप ठीक दोपहर को गर्म हवा और गर्मी में अपने असलहे कंधे पर उठाए हुए राहे खुदा में निकले हैं। और अबू हुसैमा खाना खाने ठंडे साए में खूबसूरत बीवी के साथ अपने माल में मौजूद हैं, ये इंसाफ की बात नहीं। खुदा की कसम मैं दोनों में से किसी की झोंपड़ी में दाखिल नहीं होऊंगा, बल्कि रसूलुल्लाह की खिदमत में पीछे से पहुंचूंगा। तुम दोनों मेरे लिए ज़्यादा राह तैयार कर दो। बीवियों ने ज़्यादा राह तैयार कर दिया, फिर आप अपने ऊंट पर सवार होकर अल्लाह के नबी की तलाश में चल दिए, यहाँ तक कि आप रास्ते में जा मिले, और यानी जब अल्लाह के नबी सल्लम से मिले रास्ते में अबू हुसैमा से उमैर बिन वहब का साथ हो गया, वो भी अल्लाह के नबी की तलाश में निकले थे, रास्ते में दोनों साथ हो गए। तबूक के करीब पहुंचकर अबू हुसैमा ने उमैर से कहा मुझसे एक गुनाह हो गया, इसलिए कोई हरज नहीं अगर तुम मेरे साथ से अलग हो जाओ। यानी अब देखिए कि अपने गुनाहगार होने को इतनी अहमियत देते थे कि दूसरे साथी से कहा कि तुम मेरा साथ छोड़ दो। गरज जब अबू हुसैमा अल्लाह के नबी से के करीब यानी इतने फासले पर कि लोगों की नज़र इन पर पड़ जाए पहुँचे, तो लोगों ने कहा ये कोई सवार आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुसैमा होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया वल्लाह अबू हुसैमा ही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुसैमा तेरा बुरा हो, यानी ये एक प्यार का अंदाज़ है। अबू हुसैमा ने आपको वाक़या बताया तो अल्लाह के नबी ने इनके हक़ में कुछ कलेमाते खैर फरमाए और दुआए खैर की, इसीलिए तो फिर अल्लाह ने भी कह दिया सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ने इनके हाल पर तवज्जो फरमाई। यानी देखिए ताबा की तकरार बार बार है, ये मुफीदे तकरार होती है। पहली आयत में मुनाफिकों को जिहाद में शरीक ना होने की इजाज़त देने पर तौबा कबूल करने का इजहार था, और इस आयत में मुनाफिकों की दोस्ती से जो दिलों में कजी पैदा हो गई थी इसको माफ़ करने का अंदाज़ है। पहली आयत में तौफीक तौबा अता करने का इजहार था, और इस आयत में कबूले तौबा का इजहार है। अल्लाह ताला ने माफ़ी का इजहार किया इस शिद्दत और मुसीबत के मुकाबले में जो इस सफ़र में लोगों ने उठाई थी, इसलिए कि इन्नहु बिहिम रऊफ और रहीम, बेशक वो लोगों के साथ बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इमाम बख़्वी कहते हैं इब्ने अब्बास का एक कौल कि जिन लोगों पर अल्लाह ने रहम फरमा दिया फिर इनको इस गुनाह की सज़ा कभी नहीं देगा। مراد کیا ہے کہ جن کے گناہ دنیا میں معاف کر دیے گئے پھر ان کو آخرت میں نہیں پکڑے گا. ایسے ہی لوگوں میں تین لوگ اور تھے. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائیے جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا. کیسے ہوا تھا یہ معاملہ؟ اس کا ذکر اگلے حصے میں آتا ہے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یہاں تک کہ ان پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی. اور کیا محسوس ہونے لگا؟ وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, ان کی جانیں تنگ ہوئیں. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ آج تو کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے سوا. إِلَّا إِلَيْهِ, مگر اللہ ہی کی طرف. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, پھر پلٹ آیا ان کی طرف. لِيَتُوبُوا, کہ ان کو معاف کر دے. اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں سے اب تیسرے گروہ کی بات شروع ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا پہلے گروہ میں منافقین کی بات تھی, دوسرے گروہ میں ہم نے آیت 117 میں دیکھا, اور اب تیسرا گروہ ہے مخلفین کا, پیچھے رہنے والے. خلفو, پیچھے رہ گئے. یہ کون لوگ تھے, کس چیز سے پیچھے رہے؟ پہلی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی سے پیچھے رہ گئے, اس لیے خلفو ہیں. دوسری یہ ہے کہ ان کی معافی کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا, یعنی باقیوں کو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لے گا, لیکن ان کی معافی کے لیے کچھ معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. ان کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا, پوسٹ پون کر دیا گیا. توبہ کی قبولیت کے بارے میں نہیں پتہ چلا یہ کون لوگ تھے اور کس بارے میں تھے. پیچھے ہم ابو لبابہ کا قصہ پڑھ چکے کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا, لیکن یہاں جن تین صحابہ کا ذکر ہے وہ حلال بن امیہ, کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع, یہ تین شخص تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان تینوں میں سے ایک صحابی جو کہ شاعر بھی تھے, کعب بن مالک, ان کی روایت سے صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ملتا ہے. میں چاہوں گی کہ ان کی باتیں ان کی زبان سے ہی آپ کے سامنے رکھ دو. ہاں, ہم یہ کریں گے کہ اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں ساتھ ہی ساتھ رہیں گے, اور یقین کریں کہ بہترین واقعہ ہے لوگوں کو سنانے کا, کہ جو لوگ سارے اسباب ہونے کے باوجود اللہ کے دین سے پیچھے رہتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے یہ روایت, امام احمد میں بھی ہے, ابن شیبہ میں, اور بہت ساری روایتوں میں یہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس غزوے پر بھی اللہ کے نبی تشریف لے گئے, میں کسی غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے پیچھے نہ رہا. ہاں, غزوہ بدر میں ساتھ نہیں گیا, اور بدر میں میرا شریک نہ ہونا قابل مواخذہ بھی نہ تھا, کیونکہ جو لوگ بدر کو نہ جا سکے ان پر اللہ نے کسی پر بھی کوئی عطاب نہیں کیا, کیونکہ اللہ کے نبی تو قریش کے قافلے کے ارادے سے نکلے تھے, لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں. لیکن بغیر کسی مقرر وعدے کے وہاں جنگ ہو گئی اور اتنی بڑی بات ہو گئی. کہتے ہیں میں عقبہ والی رات میں بھی حاضر تھا, یعنی تیسرے عقبہ کے موقع پر جب انصار نے بیعت کی تھی میں بھی موجود تھا. وہاں ہم سب نے اسلام پر مضبوط عہد و پیمان کیا تھا, اگرچہ لوگوں میں بدر کی شہرت زیادہ ہے, لیکن شب عقبہ کی حاضری کے مقابلے میں بدر کی شرکت میرے خیال میں افضل نہیں ہے. یعنی ان کو افسوس ہے کہ میں تبوک میں نہیں گیا, باقی سب میں گیا ہوں. یہاں دیکھیے, پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر چکا ہو, لیکن جب کبھی وہ نیکی کا ایک موقع جان بوجھ کے یا سستی سے چھوڑ دیتا ہے تو پچھلی نیکیاں بھی بعض دفعہ اس کے کام نہیں آتی. کہتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں میں بڑا طاقتور اور فراخ حال تھا, یعنی خوشحال بھی تھا, جسمانی طاقت بھی تھی. اس سے پہلے میرا کبھی اتنا اچھا حال نہیں ہوا اور اتنی طاقت مجھ میں نہیں تھی. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میرے پاس دو دو اونٹنیاں تھیں, اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں نہیں تھیں. یہ ایسی جیسے آج کسی کے پاس دو گاڑیاں ہوں اور پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب کسی جہاد کا ارادہ کرتے تو توریہ کے طور پر کسی دوسرے مقام کا نام لیتے, یعنی جانا اگر مشرق میں ہوتا تو مغرب کا نام لیتے, کیونکہ لڑائی تو خفیہ تدبیر کا نام ہے. لہٰذا جب تبوک کے جہاد کا موقع آیا گرمی سخت تھی، سفر طویل تھا، راستے میں بیابان تھے، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے کھل کر بیان فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں اگر کچھ چیزیں ساتھ کام کرنے والوں سے چھپا بھی لی جائیں تو خیر ہوتی ہے، تاکہ وقت آنے پہ بتائی جائیں، لیکن بعض باتیں ایسے ہوتے ہیں، بعض حالات کے جس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز آ سکتے ہیں، تو اچھی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کام کرنے کے ارادے رکھیں ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ دیکھ لو یہ مشکلیں آئیں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مشکلوں کو دیکھ کر تم ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کھل کے بیان کیا اور اپنے رخ کی صحیح اطلاع دی تاکہ اپنے جہاد کی تیاری کر لیں۔ مسلمانوں کی تعداد اور رسول اللہ کے ساتھ بہت تھی، بقول مسلم 10,000 مسلمان ساتھ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے تبوک کے وقت ہماری تعداد 30,000 سے بھی زائد تھی۔ بہرحال ان کے نام کوئی ایسے موجود نہیں تھے کہ جن کی کوئی لسٹ بنتی، لیکن لوگ خود ہی اپنے والنٹیئر لے آتے، اور جو شخص بھی غیر حاضر ہونا چاہتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ جب تک میرے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے گی میرا معاملہ پوشیدہ رہے گا۔ یعنی اتنے لوگوں میں اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا ضرورت ہے؟ ایسی ہے نا، کچھ لوگ نہیں جاتے یا نہیں کام کرتے اور پھر اطلاع بھی نہیں دیتے کہ چھوڑو، ہمارے اطلاع دینے سے تو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ہم نہیں گئے یا ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور چھپنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کا ارادہ ایسے وقت کیا جب پھل اور درختوں کے سائے خوشگوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے تیاریاں کر لیں، جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ آپ سفر پر خواہ جہاد کا ہو یا کسی اور غرض سے، جمعرات کو روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ یعنی جو سفر، اس میں عمل کی بات یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ سفر کرنا ہو تو جمعرات کو کرنا بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں بھی روزانہ صبح کو تیار کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا، مگر بغیر کچھ کیے واپس آ جاتا، اور دل ہی میں کہتا مجھ میں استطاعت ہے، جب چاہوں گا فوراً کر لوں گا۔ یوں ہی وقت ٹلتا رہا، یہاں تک کہ گرمی سخت ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور میں اپنی کچھ بھی تیاری نہ کر سکا، اور دل میں خیال کر لیا کہ اللہ کے نبی کے بعد ایک دو روز میں تیاری مکمل کر کے پیچھے جا پہنچوں گا۔ مسلمانوں کی روانگی کے بعد تیاری کے لیے صبح کو نکلا، بغیر کچھ کیے نکل گیا، پھر دوسرے روز نکلا۔ اسی طرح مدت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگ دور چلے گئے اور تیزی کے ساتھ جہاد کی طرف بڑھ گئے، اور میں ارادہ ہی کرتا رہا کہ جلد کوچ کر کے ان کو پیچھے جا لوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، مگر میرے مقدر میں نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی نیکی کا ارادہ سوچئے، کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن تردد میں رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو درس ختم ہو گیا ہوگا، اور اب تو وہ کام کسی اور نے کر ہی لیا ہوگا، اور بعد میں پھر اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی روانگی کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا تو گھومنے کے بعد مجھے یا تو صرف وہ لوگ نظر آتے جو منافق کہے جاتے تھے، یا کمزور لوگ دکھائی دیتے جن کو اللہ نے معذور بنا دیا تھا، اور کوئی نظر نہ آتا۔ یعنی سب چلے گئے، صرف کمزور اور ہینڈی کیپس اور منافق نواق لوگ جو تھے وہ پیچھے مجھے دکھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تبوک پہنچنے تک اللہ کے نبی نے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ تبوک پہنچ کر ایک روز آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دریافت فرمایا کعب بن مالک کو کیا ہو گیا؟ بنی سلمہ کے یا میری قوم کے ایک آدمی نے، جس کا نام محمد بن عمر اور کچھ اس کا نام بھی ہے، کہتے ہیں میرے ہی قوم کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو اس کی دو چادروں نے، یعنی غرور اور فخر کے ساتھ اپنے دونوں پہلوؤں پر دیکھنے نے نہیں آنے دیا۔ یعنی آج کل بڑے اچھے حال میں ایک چادر پہنتا ہے، پھر دوسری پہنتا ہے، پھر گردن موڑ موڑ کر اپنے کندھوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے نہ آ سکا۔ یعنی کسی دوسرے نے یہ بات کر دی کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کے پاس آج کل مال و دولت بہت ہے اور دیکھتا ہے۔ معاذ بن جبل یا ابو قتادہ نے کہا تم نے بری بات کہی، ایسا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں نے اس کے اندر سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں پایا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ پھر ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے زنی تو کرتے ہی ہیں۔ کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی واپس آنے کے لیے چل پڑے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے عذر بنانے لگا، اور ایسی بات کی تیاری کرنے لگا کہ کل کو اللہ کے نبی کی ناراضگی سے میں کس طرح بچ سکوں۔ بعض اہل رائے اور گھر والوں سے بھی اس معاملے میں مدد لی۔ جب مجھ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی قریب آ گئے ہیں تو میرے دل سے تمام غلط خیالات جاتے رہے۔ یعنی دیکھیے، پہلے پیچھے رہے، پھر عذر تراشتے رہے کہ اچھا یہ کہہ دوں گا، جیسے بندہ بہانے بناتا ہے نا، اچھا یہ کہہ دوں گا، وہ کہہ دوں گا، کہتے ہیں میں سب سوچتا رہا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی کے آنے کی خبر ملی تو میں نے کہا اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دل میں جو غلط باتیں آئی بھی تھیں سب نکل گئیں۔ دیکھیے کتنے سچے لوگ تھے نا یہ لوگ، اسی لیے تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سچوں کا ساتھ دو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جس بات میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی اس کے ذریعے سے میں ناراضگی سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا، یقین کر لیا کہ سچائی ہی مجھے نجات دے گی۔ صبح کو اللہ کے نبی تشریف لائے۔ ابن سعد نے کہا کہ رمضان میں واپس پہنچے۔ کعب نے کہا اللہ کے نبی جب سفر سے واپس آتے تو دن چڑھے مدینہ میں پہنچتے تھے، سب سے پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ہمارے بھی عمل کی یہ بات ہے، کبھی سفر سے آئیں تو پہلے 2 نفل پڑھیں، ممکن ہو تو مسجد میں جا کے پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ جاتے تھے، پھر وہاں سے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، اس کے بعد امہات المومنین کے ہاں جاتے تھے۔ حسب دستور آپ نے سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہیں لوگوں کے معاملات سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب تبوک میں شرکت سے دور رہنے والے لوگ آنے لگے اور اپنے اپنے عذر پیش کرنے اور قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ کچھ اوپر 80 تھے، یعنی 80 یعنی 80 کے قریب کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے عذر باندھ کے اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کے دل کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ مسکرا دیے، مگر مسکراہٹ غصہ آلود تھی، یعنی غصے سے مسکرائے اور فرمایا آؤ۔ میں چلتا چلتا سامنے پہنچ کر بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے کعب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے میری طرف سے کیوں منہ پھیر لیا؟ واللہ میں منافق نہیں ہوں، نہ مجھے اسلام کی صداقت میں کوئی شک ہے اور نہ میں عقیدہ اسلام سے بدل گیا ہوں۔ فرمایا پھر تم ساتھ جانے سے کیوں رہ گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک میں نے سواری بھی خرید لی تھی۔ اے اللہ کے رسول، اگر میں کسی اور دنیا دار کے پاس اس وقت بیٹھا ہوتا تو خدا کی قسم کوئی عذر معذرت کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھ میں قوت کلامیہ ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ شاعر بھی تھے، یعنی بات کر کے آپ کو قائل کر لیتا، دلیل کی طاقت موجود ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بنا بھی دوں گا اور آپ راضی بھی ہو جائیں گے تب بھی عن قریب اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان، غلط کام بھی بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر مجھ سے راضی بھی ہوا تو اللہ اس کو ناراض کر دے گا، اور اگر سچ سچ کہہ دوں گا تو گویا آپ ناراض ہو جائیں گے، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ بخدا مجھے کوئی عذر نہ تھا اور نہ اس سے پہلے میں اتنا طاقتور اور فراخ خال کبھی ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچی بات کہہ دی، اب تم اٹھ جاؤ، اللہ جو چاہے گا تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یعنی آپ نے ان کا عذر سنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، کہا کہ جاؤ پھر تم انتظار کرو، اب جو تمہارے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میرے سچ بولنے پر بنو سلمہ کے کچھ لوگ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی جرم کیا نہ تھا اور نہ اتنا کمزور تھا کہ جس طرح دوسرے شرکت نہ کرنے والوں نے اپنے نہ جانے کے عذر پیش کیے اور دیکھو سزا سے بچ گئے، تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے، اللہ کے نبی تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیتے، تمہارے لیے یہی کافی تھا، اور مجھے ڈانٹتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ اسے پتہ چلتا ہے نا کہ دوسرے لوگوں کی بات کا بھی اثر دل پہ آنے لگتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اتنا ڈانٹا انہوں نے کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پہلے قول کی تکذیب کر دوں، یعنی بتا دوں کہ میں نے پہلے جھوٹ کہا تھا اور میرا تو یہ عذر تھا اور وہ تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے 2 جرم یکجا نہیں ہو سکتے، ایک تو جہاد میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گیا اور اب کیا میں اللہ کے نبی سے جھوٹ بولوں۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو تبوک پہ نہیں گیا اور اس نے عذر بھی نہ پیش کیوں؟ لوگوں نے کہا ہاں 2 اور آدمی بھی ہیں جنہوں نے اسی طرح کی بات کہی جیسی تو نے کی تھی، اور ان کو بھی وہی ہدایت کی گئی جو تجھے کی گئی. میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ لوگوں نے کہا مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں کہ پہلے کے نہ جانے کی وجہ تو یہ تھی کہ ان کا ایک باغ تھا جو کھل چکا تھا, بہت پھل لٹک رہے تھے, تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے پہلے میں بہت سارے جہاد کر چکا ہوں, اگر اس سال اپنے گھر ٹھہرا رہوں تو کیا حرج ہے. لیکن جب ان کو اپنے اس جرم کا احساس ہوا تو کہنے لگے اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ اس کو تیری راہ میں خیرات کرتا ہوں, اس نے مجھے جانے سے روکا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے صاحب کا واقعہ کہہ کہ ان کے گھر والے کہیں سفر میں منتشر تھے, لوٹ کر آئے تو کہنے لگے اس سال جہاد کو نہ جاؤ, ہمارے پاس رہو تو کوئی حرج نہیں. ان کو بھی اپنے جرم کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور کہا اللہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہ جاؤں گا یہاں تک کہ تیرا حکم نہ آ جائے. آپ نے دیکھا کہ ایک کو گھر والوں کی محبت نے روکا اور دوسرے کو مال کی محبت نے. ایسی محبتیں آج ہمارے بھی پاؤں پکڑے ہوتی ہیں. کعب کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے سامنے دو نیک آدمیوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے اور جن کی پیروی کی جا سکتی تھی. ان کا نام سن کر میں اپنی بات پر قائم رہا, یعنی پہلے ذرا ہلے تھے لیکن جب سنا کہ دو اور لوگ ہیں تو پھر اپنی جگہ قائم ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نیکی میں تنہا ہو لیکن اس کو دوسرے لوگوں کا ساتھ مل جائے تو وہ نیکی کرنا آسان ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے جا کے پھر کوئی عذر پیش نہیں کیا. کہتے ہیں کہ تین لوگ ہم ہی تھے. اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا مسلمانوں کو؟ کہ ان سے کلام چھوڑ دو. ترک کلام کی بات ہوئی. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد لوگ ہمارے لیے بدل گئے. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ہم صبح کو لوگوں میں نکلتے تھے مگر کوئی ہم سے سلام کلام نہیں کرتا تھا نہ ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا. عبد الرزاق کی روایت ہے لوگ ایسے بدل گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. در و دیوار اجنبی ہو گئے اور وہ در و دیوار ہی نہ رہے جن کو ہم پہچانتے تھے. میرے لیے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں میں مر گیا تو اللہ کے نبی تو میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, اور اگر اسی دوران اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو میری یہی حالت قائم رہے گی, نہ کوئی مجھ سے کلام کرے گا اور نہ کوئی میری نماز جنازہ ادا کرے گا. یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی, وہ بستی وہ نہ رہی جو میری شناسہ تھی. یہ حالت 50 رات تک قائم رہی. میرے دونوں ساتھی تو کمزور تھے, وہ گھروں میں بیٹھ رہے مگر میں طاقتور اور جوان تھا, گھر سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا, بازاروں میں گھومتا تھا مگر کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا. دیکھیے کتنا ڈسپلن تھا. ہے نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی مثال, محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. اور امیر کی اطاعت کا کتنا قانون ہے, جو کہ ایک حکم ہو گیا اس کو سبھی ماننے کو تیار ہیں, کوئی ہیلے بہانے نہیں, کوئی چور دروازے نہیں نکالے کہ اب کیا کریں. دیکھو بعض لوگ ہوتے تو ایسے وقت میں کیا کچھ کرتے, آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے شیطان پھر ایسے نازک لمحوں میں ساتھیوں کو جو بالکل قریب کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کیسے بہکاتا ہے, کہ بعض دفعہ بالکل ان کو بد دل کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو میں حاضر ہو کر سلام کرتا, دل میں کہتا کہ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دینے کے لیے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں. پھر میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر جان بوجھ کر نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے دیکھتا رہتا کہ اللہ کے نبی کی توجہ میری طرف ہوئی کہ نہیں. جب نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو اللہ کی نبی میری طرف منہ کر لیتے, اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی محبت موجود تھی, لیکن یہ تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے اس طرح کی سختی کر رہے تھے اور اللہ کا حکم تھا. کہتے ہیں کچھ عرصہ لوگ مجھ سے یوں ہی دور دور رہے. ایک دن میں اپنے ہمسائے ابو قتادہ کے پاس ان کے باغ میں پہنچ گیا. یہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے, قبیلہ بنو سلمہ سے تھے. میرے باپ کے بھائی کے بیٹے نہ تھے, مجھے ان سے بڑی محبت تھی. میں نے ان کو سلام کیا مگر اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ یہ تو تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ابو قتادہ خاموش رہے، میں نے پھر اپنی بات دہرائی، وہ خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی۔ تیسری یا چوتھی بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی، کہا اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور لوٹ کر دیوار پھلانگ کر میں آ گیا۔ ایک روز بازار میں جا رہا تھا کہ علاقہ شام کا رہنے والا ایک دیہاتی نظر آیا۔ یہ شخص غلہ لے کر مدینہ میں بیچنے آیا تھا۔ کسی سے اس نے پوچھا، مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور ایک خط مجھے دیا جو شاہ غسان کی طرف سے تھا، یعنی شام کا بادشاہ تھا اس کی طرف سے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں کہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی شام میں تھا، اس نے بھیجا تھا۔ خط ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا، دیکھیے کتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے ان کے لیے، یعنی اپنے بیگانے بنے ہوئے، اللہ کے نبی بات نہیں کر رہے اور ایک نان مسلم بادشاہ ان کو کتنا پیار کا خط لکھ رہا ہے۔ کیا لکھا؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم کو دور کر دیا ہے اور پرے پھینک دیا ہے، اور اللہ نے تم کو ایسا نہیں بنایا کہ ذلت کے مقام میں رہو اور تمہارا حق ضائع کیا جاتا رہے۔ اس لیے اگر تم رہائش چاہتے ہو، گھر، یعنی تم اگر یہاں سے موو ہونا چاہتے ہو، منتقل ہونا چاہتے ہو، تو آؤ ہم سے ملو، ہم تمہاری ہمدردی کریں گے۔ یعنی بادشاہ نے اپنی طرف آفر کی، کیونکہ بڑے کام کے شخص تھے، زبان بھی اچھی تھی، شعر و شاعری بھی تھی، تو بادشاہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خط پڑھ کر میں نے کہا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کافر بھی میرے لالچ کرنے لگا، کافر بھی میرا لالچ کرنے لگا، یعنی میری ذات کافروں کے لالچ کی جگہ بن گئی۔ پھر میں نے اس تحریر کو تنور میں جھونک دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کعب نے اللہ کے نبی سے اپنی حالت کا شکوہ کیا اور عرض کیا کہ آپ کی مجھ سے روح گردانی اب اس حد تک پہنچ گئی کہ مشرک میرا لالچ کرنے لگے۔ کیسی اکڑیاں ہوں گی، ذرا سوچیے، ایک رات اگر کوئی گھر والا بات نہ کرے نا، تو وہ رات کٹنی مشکل ہے۔ کہاں آپ جائیں دعوتوں میں، پارٹیوں میں، شادیوں میں، اور لوگ آپ سے بولیں ہی نا۔ کہتے ہیں جب 50 راتوں سے میں سے 40 راتیں گزر گئیں، تو اچانک اللہ کے نبی کا ایک قاصد میرے پاس پہنچا۔ ایک روایت میں حزیمہ بن ثابت ان کا نام آتا ہے، کہتے ہیں یہی قاصد مرارہ اور حلال کے پاس بھی گیا تھا۔ قاصد نے کہا، اللہ کے نبی نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کیا طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ اس نے کہا، طلاق کا حکم نہیں، اس سے الگ ہو جاؤ، یعنی قربت نہ کرو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی حکم پہنچا۔ حسب حکم میں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر چلی جا اور قطعی فیصلہ ہونے تک وہیں رہنا۔ حلال بن امیہ کی بیوی حولا بنت عاصم نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، حلال بن امیہ بوڑھا آدمی ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو آپ کی ناگواری کا باعث ہوگا؟ ایک روایت میں کہ وہ بوڑھے بھی ہیں اور نظر بھی کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، کام کر دینے کی ممانعت نہیں، مگر وہ تجھ سے قربت نہ کرے، یعنی شوہر بیوی کا تعلق قائم نہ کرے۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، اس کو تو کسی بات کی حس ہی نہیں ہے، جب سے اس کا یہ واقعہ ہوا ہے برابر آج تک رونے میں مشغول ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو تو ایسی کوئی خواہش ہی نہیں، اتنا غم ہے کہ روتے ہی رہتے ہیں اس غم میں۔ کعب نے کہا، مجھ سے بھی میرے کسی گھر والے نے کہا، اگر حلال بن امیہ کی بیوی کی طرح تم بھی اپنی بیوی کے لیے رسول اللہ سے اجازت لے لو کہ وہ تمہاری خدمت کر دیا کرے تو مناسب ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی سے اجازت نہیں مانگوں گا، کیا معلوم اللہ کے نبی کیا فرمائے، میں تو جوان آدمی ہوں، مجھے دوسرے سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی حالت میں 10 راتیں اور گزر گئیں اور 50 راتیں پوری ہوئیں۔ اور کہتے ہیں پھر کہ ایک تہائی رات کے وقت ہماری توبہ قبول ہونے کی آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا کعب بن مالک کو ہم بشارت دے دیں؟ فرمایا، اس وقت قبول توبہ کی اطلاع دوگی تو لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور باقی رات میں سونے نہ دیں گے، اس لیے فجر کو اطلاع دینا۔ کعب کہتے ہیں کہ 50ویں رات کو صبح کو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ذاقت علیہم انفسہم، کہ ان کی تو جانیں ان پہ تنگ ہو گئیں، یا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود فراغ ہونے کے کشاد تنگ ہو گئی. یکدم ایک چیخنے والے کی آواز سنی جو کوہ سلا سے چڑھ کر اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو. کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق تھے، آپ ہی نے پکار کر کہا، اللہ نے کعب پر رحم فرما دیا، اے کعب خوش ہو جاؤ. عقبہ کی روایت ہے کہ دو آدمی دوڑتے ہوئے کعب کو بشارت دینے کے لیے گئے، ایک آگے بڑھ گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ کوہ سلا پر چڑھا. وہیں سے اس نے ندا کی، اے کعب توبہ قبول ہونے کی تجھے بشارت ہو، اللہ نے تم لوگوں کے بارے میں قرآن نازل کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر اور عمر تھے دونوں شخص. کعب کہتے ہیں کہ آواز سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا، خوشی سے رونے لگا اور سمجھ گیا کہ کشائش کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہماری توبہ قبول ہونے کا اعلان فرمایا. لوگ ہم کو بشارت دینے کے لیے آ گئے، کچھ اور لوگ میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچے. ایک شخص گھوڑا دھڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور کہتے ہیں وہ زبیر بن عوام تھے. قبیلہ اسلم کا ایک اور شخص بھی دور پڑا، مگر گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے مجھے آواز پہنچ گئی مگر گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ایک آواز پہنچ گئی اس لیے کہ جو وہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی یعنی حمزہ اسلمی، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے. خدا کی قسم میرے پاس ان دونوں کپڑوں کے سوا اور کپڑے تھے ہی نہ، یعنی یہی دو کپڑے تھے وہی دے دیے. ابو قتادہ سے دو کپڑے ادھار لے کر میں نے پہنے. ہلال بن امیہ کو توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے سعید بن زید گئے تھے. ہلال نے کھانا چھوڑ دیا تھا، مسلسل روزے رکھ رہے تھے اور برابر رونے میں مشغول تھے. میرا خیال تھا کہ وہ سر بھی نہ اٹھا سکتے، ان کی جان نکل جائے گی. کعب بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا. راستے میں لوگوں کے گروہ در گروہ مبارکباد دینے کے لیے مجھ سے ملتے رہے. آخر میں مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد لوگ بھی تھے. مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور لپک کر میری طرف بڑھے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. مہاجرین میں سے سوائے طلحہ کے اور کوئی نہیں اٹھا. میں طلحہ کی یہ بات نہیں بھولوں گا، یعنی جب بہت سارے خوشخبریاں دیں اور مبارک دیں اور کوئی نہ دے تو اس سے پھر تکلیف ہوئی ان کو. اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا، جب سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس وقت سے آج تک ہر دن سے بہتر دن کی تجھے بشارت ہو. یعنی سب سے خوشی کا دن ہے آج تیری زندگی کا. کیوں؟ توبہ قبول ہو گئی. اللہ اکبر. ان کو تو پتہ چل گیا تھا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہم کیا کیا گناہ کر کے بیٹھے ہوئے اس جگہ. کام تو ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے گناہ. اپنے دل پہ رکھ کے سوچئے ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، اللہ کی طرف سے. تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سچا معاملہ کیا، اللہ نے تم کو سچا قرار دیا. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ خوشی کے وقت آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا، معلوم ہوتا تھا چاند کا ٹکڑا ہے. ہم دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس وقت اللہ کے نبی خوش ہیں. جب میں سامنے بیٹھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میری توبہ کا تتمہ یہ ہے کہ میں اپنے سارے مال سے دست بردار ہو جاؤں اور بطور صدقہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش کر دوں. فرمایا، کچھ مال اپنے لیے بھی روک لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. میں نے عرض کیا، اچھا نصف مال سے دست بردار ہوتا ہوں. فرمایا، نہیں. میں نے عرض کیا، تو ایک تہائی مال قبول کیجئے. فرمایا، اچھا. میں نے عرض کیا، تو خیبر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو روک رکھتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے نجات دی، اس لیے اب میں یہ توبہ کے طور پر یہ نیت کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا. خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے جو کرم اللہ نے مجھ پر کیا ہے، کسی اور پر اس سے بہتر احسان کیا ہوگا. یہ کیا ہوگا، چنانچہ صحت کے بعد آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور امید ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے جو سنایا ہے، یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کا بیٹا ان کی لاٹھی لے کے یعنی ٹیک ٹیک کے ان کو چلتا تھا، تو یہ اپنے بیٹے کو یہ کہانی سنا رہے تھے۔ شاید تھوڑی لمبی تھی لیکن سنتے ہوئے آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ بالکل ایک کہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے سلسلے میں لقد تاب اللہ علی النبی سے لے کے اگلی آیت جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے کونوا مع الصادقین، یہاں تک کی آیتیں نازل کی۔ خدا کی قسم جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد سے کوئی اس نعمت سے بڑی نہیں عنایت کی جو اللہ کے نبی کے سامنے سچ کہنے سے مجھے ملی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اس میں بھی ان لوگوں کی طرح تباہ ہو جاتا، تو میں بھی ان لوگوں کی طرح تباہ ہو جاتا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدترین الفاظ میں ان کا ذکر فرمایا کہ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہاں سے لے کے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تک۔ یعنی جھوٹ بولنے والے دنیا میں تو سچے ہو گئے لیکن آگے جا کے کیا بنے گا، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ بچوں کو سچ کی عادت ڈالنے کے لیے بہترین واقعہ، بظاہر مشکل ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس سے خیر کے راستے نکالتا ہے۔ اللہ نے ان کے معاملے کو مؤخر کیا، زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، وحشت زدہ تھے، غم کی وجہ سے تنگ آ گئے، اور ان کو لگا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، پناہ اللہ ہی دے گا، اس کے غضب سے بچنے کا ٹھکانہ سوا اس کے اور کوئی ہے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ سچی توبہ۔ ایک مفسر ابو بکر وارق کہتے ہیں خالص سچی توبہ یہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر یہ لمبی چوڑی زمین تنگ ہو جائے اور دل میں سخت بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو، جیسے ان تین حضرات کی توبہ کی تھی۔ ہمیں ہوتا ہے، بتائیے، کوئی گناہ کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جان ہی نکل جائے گی اور زمین بوجھل ہو جائے اور ہم گھر سے نہ نکلے اور دکھی ہی ہوتے رہیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور راضی ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بڑا مہربان ہے، خوب مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے التواب ہونے کو سمجھنے کے لیے ایک روایت ابو موسیٰ الاشعری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات میں توبہ قبول فرمانے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب سورج مغرب سے برآمد ہوگا، یعنی قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی جو حضرت انس سے ملتی ہے کہ صحرا میں ایک شخص کی اونٹنی کھو جائے اور دوبارہ جب ملے تو وہ اتنا خوش ہو کہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں کر دے اور توبہ کرنے والا بنا دے۔